pärast minu ja ootan eksu päike loojuks minu eest. Lõiklastame vahel voodid. Ma kuman läbi sinu müüdki veel. Siin vaatan, kuidas kaugemal sa suled. Silmad, mida sõlin, sinu poole tee. Ma olen ise endal kaotanud, kuid kardan, et miski minus kordub ikka jälle veel. Siis mäletan,